Przepraszam, te takie moje łączniki z takim delikatnym chichotem polegają na tym, że my zamieszczamy oczywiście te nasze audycje w internecie. To nie jest klasyczny podcast, tylko po prostu ta sama audycja, tylko no, dająca możliwość posłuchania o innej porze, z tym, że my niestety nie zamieszczamy całych audycji. Musimy wycinać, jak to się u nas mówi, wycinać piosenki, ponieważ no, prawo autorskie na razie nie pozwala nam na publikację czy poszerzenie tego pola eksploatacji piosenek używanych, brzydko mówiąc, w czasie audycji. W związku z tym nie możemy robić tego, co bardzo lubiliśmy i od lat do tego przywykliśmy, że wchodziliśmy na intro tak zwanym, wchodziliśmy, to jest wszystko slang oczywiście, i schodziliśmy na wyciszeniu, no bo wtedy trzeba całe zdanie wyciąć, bo nie wiadomo, co zrobić z tym kawałkiem piosenki. Więc to jest to tak, no, też jeden z tych problemów współczesnego świata, że nie zawsze prawo autorskie jest... Znaczy, ono jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o autorów, natomiast nie zawsze ono sprzyja jakby tej komunikacji z resztą świata. Więc... W moim wczesnym dzieciństwie nagrywałem piosenki z radia na magnetofon i bardzo nie lubiłem, jak prowadzący wchodzili na piosenki albo schodzili z piosenek, ponieważ zawsze one były wtedy skancerowane. Tak, mój magnetofon i tym podobne, prawda, pozycje historyczne.